laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła dziewiąta. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. Za podpaleniami w ubiegłym roku w Polsce stoi 27-letni Kolumbijczyk, informuje rzecznik MSWiA. Od wczoraj do 6 rano dziś straż pożarna w całym kraju interweniowała ponad 3000 razy. Polska będzie rozwijać energię jądrową dwutorową, mówi w Trójce minister energii Miłosz Motyka. Za dwoma podpaleniami, które miały miejsce w ubiegłym roku w Polsce, stoi 27-letni Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Do zdarzeń doszło w maju w Warszawie i tydzień później w Radomiu, napisał w serwisie X rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. ABW poinformowała, że Kolumbijczykowi postawiono zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Dwie najtrudniejsze pogodowo noce już za nami, mówi szef MSWiA. Od wczoraj do 6 rano dziś straż pożarna interweniowała ponad 3200 razy. Na początku posiedzenia rządowego sztabu kryzysowego Marcin Kierwiński powiedział, że najgorzej jest na Żuławach Wiślanych. Kwestia największego naszego zainteresowania to oczywiście kwestie województwa warmińsko-mazurskiego. Tam cały czas trwa walka, jeżeli chodzi o kwestie budynków użyteczności publicznej w Elblągu, ale z tego, co mam informację, sytuacja jest trudna, ale jednak pod kontrolą. Cały czas trudna sytuacja w Nowym Dworze Gdańskim. Odpompowywana jest woda. Wydaje się, choć będę tutaj czekał na informację, że te dwie noce o największym zagrożeniu już poza nami. Oczywiście służby pozostają nadal w pełnej gotowości. Strażacy z Pomorza wyjeżdżali do pomocy w ciągu ostatniej doby ponad 800 razy, mówi starszy kapitan Jakub Friedenberger. Z 80 zdarzeń, które aktualnie obsługujemy, ponad połowa to jest powiat nowodworski i miasto Nowy Dwór. Istotne dla nas budynki, instytucje są w pełni bezpieczne. Wczoraj w godzinach popołudniowych i wieczornych włączyliśmy w Malborku z możliwością zalania biblioteki, która tam się znajduje na zamku, ale tutaj udało się skutecznie obiekt obronić. Obecnie nie ma żadnych ostrzeżeń meteorologicznych. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie przewiduje dziś alertów pogodowych. Polska będzie rozwijać energetykę jądrową dwutorowo, zarówno poprzez budowę normalnych siłowni, jak i małych reaktorów SMR. Mówił o tym w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce minister energii Miłosz Motyka. Myślę, że do jesieni taki plan, taką mapę drogową jesteśmy w stanie przygotować. Są spółki polskie, które już dzisiaj zastanawiają się nad konkretną technologią, nad lokalizacjami, nad inwestycjami. My to przeanalizujemy pod kątem potrzeb naszego systemu, nie tylko elektroenergetycznego, ale i ciepłowniczego i będziemy to wpisywali w naszą strategię. Minister Motyka dodał, że budowa pierwszej dużej elektrowni atomowej rozpocznie się za 3 lata. Cała rozmowa z ministrem energii na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Marszałek Sejmu się zagalopował. Tak niedawną wypowiedź Szymona Hołowni komentuje Adam Jarubas z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szymon Hołownia sugerował, że kilka osób naciskało na niego, aby nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego. Podczas wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Marszałek Sejmu ocenił, że taka decyzja byłaby zamachem stanu. Adam Jarubas podkreślił, że politycy muszą brać odpowiedzialność za swoje wypowiedzi. Słowa mają znaczenie, jest drugą osobą w państwie i wydaje mi się, że dzisiaj już wie, że niektóre wypowiedzi, które tak lekko przychodzą czasem politykom, mogą zyskiwać drugie życie w tym drugim, trzecim obiegu i wywoływać też duże kryzysy i tak naprawdę służyć naszym przeciwnikom, mówię o opozycji dzisiejszej. Marszałka Sejmu chce jako świadka przesłuchać w tej sprawie prokuratura. Działalność byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji była szkodliwa zarówno dla mediów publicznych, jak i nadawców prywatnych. Tak wczorajsze odwołanie Macieja Świrskiego ze stanowiska komentuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak. Członkowie Rady jednogłośnie odwołali Macieja Świrskiego. To jest bardzo trudna sytuacja. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która powinna stać na straży bezstronności mediów, działać na rzecz też mediów. Okazuje się, że pan Świrski poprzez swoje działania właściwie był jednym wielkim hamulcowym, jeśli chodzi o media publiczne. Mówimy tutaj oczywiście o pieniądzach, o środkach, które powinny z abonamentu do mediów publicznych być przekazane. Nowa przewodnicząca Krajowej Rady Agnieszka Glapiak ma z kolei postawione zarzuty w sprawie tzw. afery zegarkowej. 2 lata temu miała sobie przywłaszczyć wart ponad 5000 zegarek kupiony ze środków Ministerstwa Obrony. Klimat. Zegar nas goni, pora na serwis klimatyczny. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra, a w Otwocku zła. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 45% energii elektrycznej. Do 10 zaleca się używanie urządzeń, aby wykorzystać nadmiar prądu. Nad Zalewem Szczecińskim, na Odrze, Wiśle, w Zlewni Górnej Warty, Pilicy, Baryczy, Bzury, w Kry, Drwęcy, Martwej Wisły, Górnej Łyny, Biebrzy i Supraśli obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego. W środkowej i północno-wschodniej Polsce obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jako, że na zegarze 5 po 9, sport w Trójce, Mateusz Foremniak. Tenisowy tur nabiera rozpędu przed US Open. Nas najbardziej interesuje to, co dzieje się aktualnie w Montrealu. Tam do gry przystąpią prawdopodobnie jutro aż trzy nasze zawodniczki. Iga Świątek spotka się z Chinką Guo, Magdalena Fręk sprawdzi formę Julii Starodubcewej, a Magdalena Linet zmierzy się z Anastazją Sewastową. Naszych kibiców może też interesować postawa Naomi Osaki. W Montrealu, na razie na próbę, w jej boksie trenerskim ma zasiąść Tomasz Wiktorowski. Forma byłej liderki rankingu wymaga odbudowania, na dyspozycję nie może za to narzekać Kamil Sieracki. Z nowym rekordem Polski, minuta i 45 sekund, awansował do finału Mistrzostw Świata na 200 metrów stylem dowolnym. Po starcie sam był zaskoczony swoim wynikiem, ale nie ma zamiaru na tym poprzestawać. Szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się aż tak super wyniku. Zobaczymy jutro, czy w ogóle można jeszcze coś z tego urwać. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony i jeśli mogę coś jeszcze zrobić, no to postaram się jeszcze coś z tego urwać. Finał tej konkurencji zaplanowano dokładnie na 13:02 naszego czasu. A w PKO Ekstraklasie na zakończenie drugiej kolejki dostaliśmy zaskakująco apetyczny kąsek. GKS Katowice zremisował 2-2 z Zagłębiem Lubin, choć do przerwy to goście z miedziowego rejonu prowadzili dwiema bramkami. Ciężko z takim obrotem spraw było pogodzić się skrzydłowemu Zagłębia Mateuszowi Wdowiakowi. Mieliśmy wejść na drugą połowę tak samo, ale tak się nie stało. Słowa pozostały słowami, nie przyszło to w czyny i cofnęliśmy się, nie byliśmy tak samo agresywni w pressingu. Gdzieś za łatwo wychodziła Gieksa, tworzyła sytuację, trybuny też ich poniosły i no niestety wynik 2-0 okazał się niebezpieczny. W siatkówce 2-0 też uchodzi za niebezpieczny wynik. Nasi zawodnicy są już w Chinach, gdzie przygotowują się do ćwierćfinału Ligi Narodów. Optymistą przed zbliżającymi się wyzwaniami jest Artur Szalpuk. Myślę, że jest dobrze i że jesteśmy gotowi do tego, by zagrać trzy ciężkie mecze na tym turnieju, a jeszcze myślę, że do czwartku jest sporo czasu i będziemy wyglądali jeszcze lepiej. Na początek trzeba rozprawić się z Japończykami, najlepiej 3-0. Ten mecz w czwartek od 13, a kolejny sport w Trójce jeszcze dzisiaj po 16. A w pogodzie dziś pochmurno, deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia, to jednak na północnym wschodzie prócz deszczu także możliwe burze, wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny. W wielu regionach mogą być porywy do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, a na termometrach od 17 stopni nad morzem, 19-20 na wschodzie, 21 na południu, a najwyższa temperatura, no przecież nie powiem, że najcieplej, w centrum i na zachodzie do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szykują się kolejne emocje tenisowe. Justyna Grabarz ze mną w studiu. Witam cię. Dzień dobry. Dzień dobry, ale ja nie gram w tenisa. Ale kibicujemy wszyscy. No tak, oczywiście, że tak. I na pewno dziś naszym zawodniczkom też właśnie w Montrealu. To zachęcamy do pozostania z programem trzecim. Dziękując za spotkanie w porannym zapraszamy. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski, Piotr Łodej. Kłaniamy się, a już teraz... Dobrego dnia. Tak jest, jesteśmy z Państwem, będziemy do godziny 11. Anna Regulska zostaje na stanowisku w roli wydawczyni Zuzanna Olbińska, a to jest grupa Stereophonics. No to dzień dobry raz jeszcze. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. Imposter cries, be there a thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones. And the solitude jested jokes, igniting my energy. I'm bringing me to my knees in this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. There's always gonna be something. Grupa Stereophonics dzisiaj na rozpoczęcie. Mam nadzieję dobrego dnia. Miło, że są Państwo z nami, że spędzimy te dwie godziny razem, bo zawsze jakoś tak raźniej w towarzystwie, szczególnie kiedy pogoda taka jesienna i smutna. Mamy dużo muzyki, mamy dużo ciekawostek, filmowych między innymi. Sprawdzimy dziś, jak sytuacja na Nowych Horyzontach, co się właśnie dzieje w Kazimierzu Dolnym, ale zajrzymy także na Warmię, na Biedowo Music Fest. Właściwie podyskutujemy o tym zbliżającym się dopiero wydarzeniu z jednym z jego organizatorów. Będziemy też słuchać, jak zawsze, muzycznych nowości, na przykład naszej piosenki dnia, którą dziś jest utwór Wróg duetu Ala za stary. Na siebie się złościsz co jakiś czas, wysywasz rząd najgorszy, co ze mną nie tak, zaczynasz zazdrościć, to już zły znak, i przestałeś patrzeć mi w oczy. W kółko ten sam, zerwałeś znajomości, muzyczno-małżeński duet a la Zastar i ich wróg, a właściwie wróg każdego z nas, bo to piosenka o zbyt dużej wrogości wobec samego siebie, a przecież czasem warto odrobinę odpuścić. Ala Boratyn, Jakub Sikora, to oni stoją za tym utworem. Od wielu lat obecni na scenie, działający w przeróżnych projektach swego czasu, zbierali doświadczenie naprawdę w wielu składach. Jako duet również już kilka płyt mają za sobą. Dokładnie dwie. Teraz szykuje się trzecia, ukaże się we wrześniu, a Wróg jest ostatnim singlem, który ten album zapowiada. To nasza piosenka dnia. Jeszcze dzisiaj z pewnością na trójkową antenę powróci, a my na razie potańczymy w towarzystwie znakomitego Jamiroquai, Virtual Insanity. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. Immersed in sin is all we have to give these visions.

Zakupy robię tu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z makreli w sosie pomidorowym Nixe 170 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,45. Teraz 4,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni Mlekowita. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz 1,89 zł za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower MTB Indiana, napęd Shimano, lekka aluminiowa rama. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1249. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. A świeża ćwiartka z kurczaka z Lady jedynie 5,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Bo w te wakacje każde kolejne tankowanie z aplikacją BP Me daje Ci coraz wyższy rabat na paliwa regularne z technologią Active, aż do 45 groszy za litr. Wracaj po rabaty na BP. Promocja do 2 września dla zarejestrowanych użytkowników. Regulamin w aplikacji BP Me oraz na bp.pl. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. BP. Kierujemy się Tobą. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Telewizor Samsung 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 7199. Teraz za 5999 zł. Taniej o 1200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz KOK o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 9:30. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz. A ze mną Grzegorz Nowacki, redaktor naczelny XYZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd ma dzisiaj zająć się ogromnym zastrzykiem finansowym dla Poczty Polskiej. Wsparcie dla narodowego operatora w przyszłym roku ma sięgnąć prawie 1 mld zł, podobnie zresztą w roku kolejnym. Wcześniej rząd ustalił sam sobie limit takiego wsparcia na nieco ponad 650 milionów. No a teraz chce tę kwotę zwiększyć. Sebastian Mikosz, prezes Poczty, nieraz mówił, że firma musi sama na siebie zarobić. No a tymczasem widać, że z budżetu państwa płynie ogromny strumień pieniędzy i chyba nic nie zapowiada, żeby miał wyschnąć. No to jak to jest z tą Pocztą Polską? No poczta jest w fatalnej sytuacji i końca tego nie widać, bo do tych kwot, o których mówimy w przyszłym i w kolejnym roku, należałoby dodać te pieniądze, które dostała w tym roku, w poprzednim roku, tak dalej. Więc to generalnie nie jest nic, co się wydarzyło teraz, że nagle poczcie się pogorszyły wyniki. Te wyniki się pogarszają od wielu, wielu lat. Firma jest, była źle zarządzana, miała podjęte wiele złych decyzji. Mierzy się też z obiektywnymi problemami, takimi jak, że my po prostu mniej piszemy listów. No, ja 30 czy w ogóle lat temu, nie piszemy. Tak, 30 lat temu, jak byłem na koloniach, to miałem zwyczaj wysyłania kartek pocztowych do babci, rodziców. No, obawiam się, że obecni koloniści raczej wysyłają SMS-y albo wręcz jakieś filmiki niż kartki pocztowe. No, a na rynku paczkowym z kolei się zrobiło ciasno. Jest dużo prywatnych firm. A poczta firm. Przespała ten etap. O tym właśnie dlatego mówiłem, że były błędy w zarządzaniu przez lata popełnione, no bo poczta miała wszelkie argumenty, żeby sobie świetnie w tej nowym systemie e-handlu, dostarczania przesyłek poradzić, ale tego nie zrobiła. No, trudne zadanie. Pewnie dzisiaj należałoby podejść do poczty trochę inaczej, bo prawdą też jest to, że problemem poczty jest to, że ona nie działa do końca jak rynkowa firma w rozumieniu takim, że nie może zamknąć placówki w jakimś mieście, bo powiedzieć, że mało ludzi tam przychodzi, tak jakby zrobiła firma prywatna, no bo nie można odciąć obywateli od usługi pocztowej. Więc myślę, że czas, żeby ktoś w poczcie podjął odważne decyzje, czyli powiedział, że... No już o zwolnieniach na przykład słyszeliśmy, więc tym bardziej może dziwić, że nagle te koszty nie spadają. Tylko zwolnienia to jest taka dramatyczna próba ratowania pacjenta, tylko że właśnie nie przez to, że my go leczymy, tylko tak trochę mu właśnie wydłużamy żywot. Elektrowstrząsem. To trochę tak, więc ta terapia jest konieczna, żeby podtrzymać życie, natomiast ona nie przesuwa nas do tego, że pacjent wyjdzie ze szpitala chociażby w dobrym zdrowiu, więc no nie zazdroszczę zarządzania pocztą, to są lata, długie, długie lata zaniedbań. Czas na odważne decyzje, moim zdaniem, na jakieś takie interwencje państwa, bo bez sensu jest, żebyśmy my dotowali, udawali, że poczta jest firmą i dotowali ją co roku, jakby była firmą. Trzeba po prostu powiedzieć, jeśli ma realizować państwową misję, którą jest, żeby placówka była w moich miejscowościach, na to niech będzie finansowanie, a działalność, która jest nierentowna, niech poczta się po prostu nią nie zajmuje. Piszecie dzisiaj w XYZ o fali wniosków o podpięcie do polskiej sieci przesyłowej ogromnych centrów danych. Stoją za nimi inwestorzy, którzy chcieliby dostać więcej mocy niż, jak się okazuje, cała polska energetyka. Zrealizowanie 5% z tego, co ci inwestorzy wnioskują, to oznaczałoby wybudowanie elektrowni Bełchatów kolejnej. No to dlaczego w ogóle inwestorzy się Polską interesują? O co chodzi w tych centrach danych? No i czy w takim razie jesteśmy z góry skazani na porażkę? No, żeby dać wyobrażenie, co się kryje pod tą centra danych, no to można sobie wyobrazić takie ogromne serwerownie. To jest pewne uproszczenie, ale najłatwiej będzie naszym słuchaczom sobie tak wyobrazić. Takie naprawdę ogromne serwerownie. No i one potrzebują ogromnych zasobów energii. Polska ma atuty, żeby stać się takim ważnym ośrodkiem na mapie Europy centrów danych, chociażby ze względu na klimat. No, mówiąc wprost, między nami a Hiszpanią jest taka różnica, że u nas średnia temperatura jest pewnie z 10 stopni niższa niż tam. W związku z tym no, to chłodzenie tego systemu, bo jedno to jest zasilić je, ale drugie trzeba je chłodzić. Więc u nas trzeba je mniej chłodzić niż w takiej przysłowie Hiszpanii czy Grecji. Więc Polska ma atuty, natomiast no, w obecnym naszym systemie nie jest w stanie ich obsłużyć. I można by się w zasadzie zaśmiać z tych wniosków inwestorów, że one opiewają na abstrakcyjną kwotę wartość, bo rzeczywiście oni chcą 130 gigawatów mocy, a my produkujemy 28 mniej więcej teraz, więc mówimy o wielokrotnie w ogóle większej rzeczy, tak jakbyśmy mieli nie dość, że całą energię, która w Polsce produkowana przeznaczyć na centra danych, to jeszcze by jej nie starczyło, jeszcze by należało budować i budować i budować. No niemożliwe, to się nie wydarzy. Centra danych też są o tyle niebezpieczne dla sieci, jeśli ich jest za dużo wpiętych w sieć, że to są takie jednostki, które mają skokowe zużycie, bardzo falujące. No bo jak jest fabryka czegoś, to ona pobiera prąd w miarę jednostajnie, jest linia produkcyjna, która plus minus pobiera tyle. Centra danych, jak mają większy pik na przetwarzanie danych, to potrzebują więcej energii, albo jak jest upał, to potrzebują więcej energii na chłodzenie, więc to jest taka skokowa, więc to jest niebezpieczne generalnie dla systemu. No i teraz, albo my bardzo szybko transformujemy energetykę, bardzo szybko powstaną u nas elektrownie atomowe, w tym małe elektrownie atomowe zwane SMR-ami i wtedy będziemy w stanie te centra danych obsłużyć. I to przejdźmy od razu do punktu drugiego. Albo tych centrów danych nie będzie i te pieniądze, i ta energia, i ten zapał ludzi, którzy te projekty składają, bo trzeba mieć świadomość też, że te wnioski, o których my mówimy, to nie jest e-mail, dzień dobry, wnioskuję o tam taką i taką moc, tylko trzeba przedstawić cały projekt, trzeba znaleźć ziemię, gdzie to się zbuduje, trzeba podjąć masę, więc jest przepalane masy energii ludzkiej, żeby powstały projekty, które są mrzonkami, a na końcu operator może stać przed bardzo ciężkim dylematem, komu tę energię dać. Czy dać ją w fabryce, czy może podłączyć nowe osiedle, czy może centrów danych. No to pozostaje tylko po raz kolejny zaapelować, żeby szybciej uporać się z transformacją energetyczną w Polsce. A tymczasem handlowcy mają dosyć wojny. Dzisiaj pisze o tym Puls Biznesu. Mowa o wojnach cenowych między dyskontami. Gazeta pisze, że wielu klientów, którzy po okresie wysokiej inflacji teraz realnie zarabiają więcej, postanowiło odbudować w ostatnim czasie oszczędności. Nie wszystko wydać na zakupach. Sieci konkurują więc głównie ceną. No i oczywiście tutaj mamy malejące marże. Już realnie zeszły rok sieci zamknęły pod kreską. Właśnie 2024 rok. I co? I będą się dalej wyniszczać? No jakoś mi nie szkoda tych sieci handlowych, bo no, jak ktoś rozpętuje wojnę cenową, to one się zawsze kończą tak samo. Można wziąć podręcznik do ekonomii, tam jest rozdział wcale nie za długi, przystępnym językiem napisany i konsekwencje wojny cenowej są bardzo łatwe do przewidzenia. Więc mi ich generalnie niespecjalnie szkoda. Większym problemem jest to, że ofiarami w tej wojnie sieci handlowych cenowych są też polscy kupcy, którzy chcieliby prowadzić działalność w sposób racjonalny, czyli sprzedawać produkty z marżą, no bo oni muszą konkurować z jakąś międzynarodową siecią, która na sobie postanawia, że przez kwartał, dwa, trzy, czy nawet może dłużej, będzie sprzedawała produkty z zerową marżą, albo czasem nawet poniżej tej marży, tylko po to, żeby móc w reklamie powiedzieć, że jest tańsza niż ta druga sieć. Więc, no... A my niestety, jak ta mucha na lep, jeżeli chodzi o te wojny cenowe, łapiemy się na to. No trudno się nam dziwić, no jeśli mamy do kupienia jakiś produkt spożywczy i możemy go kupić za złotówkę albo za 80 groszy, no to racjonalne, że będziemy go kupować za 80 groszy, ale sieci mi nie szkoda. Mają to, na co zasłużyły. Ostatni temat, WIX-YZ. Ostrzegacie dzisiaj przed kryptowalutowymi oszustwami. Ci są coraz bardziej pomysłowi właśnie oszuści. Na przykład próbują sprzedać nam nieistniejącą platformę inwestycyjną. No to może chociaż jedną jakąś radą się podzielmy. Jak to w ogóle wygląda? No, na ogół zaczyna się, wszystkie te historie mają ten sam punkt startu, czyli jesteśmy sobie w internecie i widzimy jakąś szalenie atrakcyjną ofertę, że możemy zarobić. No i tutaj jest różnie, w tydzień 20%, albo w rok 100%, albo w dzień 15%. No generalnie jest to super atrakcyjna oferta, klikamy, żeby się nią zainteresować, zostawiamy swoje dane, no i następnie dzwoni do nas sprzedawca, albo pisze do nas sprzedawca, który bada, czy my w ogóle jesteśmy, jaki jest nasz poziom wyedukowania w zakresie kryptowalut, ale też w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jeśli się okaże, że niewielki, a niestety u większości jest niewielki, no to zostajemy zaatakowani taką ofertą, że tu i teraz, jak skorzystamy z tej oferty, to będzie to nie 15%, tylko 20%. I wystarczy się zalogować, dostajemy link, my tam zakładamy konto, podając swoje wszystkie dane z dokumentów i tak dalej. Ta platforma jest tylko takim fałszywym interfejsem, gdzie my to wpisujemy. Te dane natychmiast przestępcy wykorzystują do założenia konta na już prawdziwej platformie. Za pieniądze, które my im za chwilę przelejemy, no bo przecież tu i teraz tylko taka magiczna oferta jest, kupują kryptowaluty, przelewają do siebie i tu się ślad urywa, bo w większości przypadków nie jesteśmy w stanie odtworzyć, gdzie te pieniądze trafiły. Więc znaczy, otwieramy tę stronę internetową, a tam już nie ma tej strony internetowej. Tam już nie ma tej strony, tam nie ma śladu po naszej aktywności, bo tak to jest, ci przestępcy naprawdę świetnie zacierają ślady. Pierwsza, ja myślę, że dwie rady takie dla naszych słuchaczy. Pierwsza to jest, nie bądźmy chciwi, nie bądźmy pazerni, nie wierzmy w to, że ktoś nam daje produkty finansowe z gwarancją zysku bardzo wysokiego. Nie ma też ofert takich finansowych, które tu i teraz musimy pod presją czasu, więc zawsze jak ktoś na państwa wywiera presję czasu, że tylko tu, tylko teraz, załóż w 5 minut. Ja czuję, że Justyna nas wywiera coraz większą presję czasu, wiesz. Z prawdopodobieństwem jest to fałszywa, ale ona w dobrej wierze, nikogo nie chce oszukać. Ale sobie, druga rada to by była chyba taka, weź dwa oddechy, zrób sobie kawę, zanim faktycznie gdzieś podasz swój numer karty. Tak, i generalnie sprawdź, bo można sprawdzić mnóstwo podmiotów inwestycyjnych w Polsce, na stronie knf.gov.pl można każdy sprawdzić i naprawdę nie musimy szukać zysków w platformach innych, zagranicznych, więc sprawdzajmy oferty i nie ulegajmy presji czasu, dobrze się zastanówmy, czy ta oferta nie jest ściemą. Potwierdził Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny portalu XYZ. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Żeby nie było, jak was z przyjemnością słucham, tylko czas goni. Gości, to nie moja wina, to nie moja wina. Staraliśmy się ratować ludzi przed byciem ofiarą przestępstw finansowych. Rozumiem, rozumiem. Wszystko w dobrej wierze. Marcin Jagiełowicz, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Darkness within, but the kid don't lie. He says we don't have to know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world that just don't wanna know. Don't let go. Don't let go. his word. But he looked me in the eye, and I stared right down that barrel into the bottom of the world. Don't let go. Don't let go. Don't let go. Don't let go of the road. And if you roll it easy, go steady. You gotta do what you do to get along. Did they leave you screaming in the rain? Yeah, no one told you that they loved you. We cheated. Ależ to jest znakomity numer The Rope i Wonder Horse, skład, który nie zagrał na openerze, ale mam nadzieję, że zagra niebawem w Polsce i zaległości nadrobi. A my już za moment zajrzymy na Warmię, na festiwal Biedowo Music Fest i niech ten utwór, który przed nami będzie małą zapowiedzią tematu, bo skład P-Unity, tak, bo P-Unity posłuchamy również na festiwalu za gości przed państwem Morfin. Bye. BP, Unity i Morphin. Takie funkowe znakomitości wybrzmiewają na trójkowej antenie. I tak jak wspomniałam, to jest jeden z zespołów, które pojawią się na Biedowo Music Fest, festiwalu, który zaczynał się właściwie od małego spotkania na działce na Warmii, a przerodził się w festiwal z pięknym, bogatym line-upem. Zresztą za moment do tego line-upu przejdziemy. Z nami na łączach jest Maciej Świniarski, jeden z organizatorów wydarzenia. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, pozdrawiam słuchaczy. No to może zacznijmy od początku właśnie, o którym wspomniałam, bo te festiwalowe początki sięgają podobno roku 2013. Kawał czasu już, jakby nie patrzeć. Jak to się wszystko zaczęło? Faktycznie od spotkania na działce? Trochę już minęło, ale dokładnie tak. Biedowo Music Fest nieoficjalnie powstało w ten sposób, że rodzice obecnie organizatora, czyli Sławka Koryzno, przeprowadzając się właśnie do swojego domu w Biedowie, stwierdzili, że jest im tutaj trochę pusto i smutno i pomyśleli, że może warto byłoby, korzystając ze sławkowych kontaktów, zaprosić kilku muzyków na taras. Może zagraliby odrobinę muzyki dla nich i dla ich znajomych i dla sąsiadów. I praktycznie można powiedzieć, że to właśnie rodzice nasi festiwalowi, rodzice zorganizowali ten festiwal. I to tak z roku na rok przybierało coraz większą rangę, tylko dlatego, że coraz więcej znajomych na samym początku zaczęło tam się pojawiać i przyjeżdżać do tego ogródka, nocować w namiocie. I później ta fama rosła i rosła i coraz więcej ludzi się o tym dowiadywało. No i teraz w tym momencie jesteśmy już bardzo oficjalnym, niezależnym festiwalem i zapraszamy na niego setki ludzi. No tak, pojawiało się coraz więcej ludzi, coraz więcej artystów, coraz większy line-up, coraz ciekawszy. Kogo można było na przestrzeni lat na festiwalu usłyszeć tak w perspektywie na przykład tych gwiazd zagranicznych? Bo wiem, że to też chyba dopiero później się zaczęło, że również gwiazdy z zagranicy, jeśli gwiazdy to dobre słowo, pojawiali się na festiwalu. Jasne, gwiazdy czemu nie? To właśnie przyszło z biegiem czasu, gdzie ta rozpoznawalność festiwalu była coraz większa. Co za tym też szło, że udawało nam się pozyskiwać większe pieniądze, czy to od sponsorów prywatnych, czy z różnych programów stypendialnych, czy dofinansowań krajowych, co nie? Mhm. I udało nam się zaprosić na nasz festiwal artystów na przykład z Nepalu, bądź z Sahary. Mm-hmm. No tak, w tym roku też, z tego co widzę, piękny line-up się szykuje. Na przykład grupa The Heliocentrics. To jest w ogóle dla mnie fenomenalne wydarzenie. Co się wydarzy? Poza tym artyści polscy, kogo będzie można usłyszeć w tym roku? W tym roku mamy 7 koncertów live'owych i będą się prezentować takie formacje jak Jazz Rock Store, czyli formacja Konrada Żołnierka. Jest to trójmiejska propozycja tego, czym jest muzyka. Teraz kurczę, żeby Konrad się o mnie nie obraził, czy jest to jazz rock, czy jest to fusion. Ale zostawię to tak specjalnie w ten sposób. Mm-hmm. Będą grali u nas również grupa Sojus, czyli miński międzynarodowy skład, który od jakiegoś czasu już teraz działa w Warszawie prężnie. Do tego Pionity, które grało nam przed chwilą. Piękna, funkowa, hip-hopowa energia. No i Cinnamon Gum, który stara się odtwarzać, czy może to złe słowo, może prezentować na nowo muzykę lat minionych w odświeżonych, świeżych aranżacjach. No i do tego pierwszy raz w tym roku, żeby niespodzianek nie zabrakło, pierwszy raz w tym roku odpalamy tak zwany secret stage, czyli scenę sekretną. Ale już wiadomo, kto zagra na tej scenie. Ale no wiadomo, kto na niej zagra, nie wiadomo, tylko ciekawe, gdzie ona jest. I będzie to zespół Jim Wisdom, który, jak sam mówi, oni nie grają koncertów, oni prowadzą treningi siłowe. No tak, dużo energii jest w ich muzyce, to zdecydowanie. Zdecydowanie tak. No i właśnie składy takie jakby Heliocentrics, czyli angielska psychodela, i do tego Red Kite, norweski, progresywny jazz. Będzie działo się dużo, to z pewnością. Z tego co widzę, to też jest festiwal, który jest pochwałą takiej idei jak Slow Life. W związku z tym warsztaty, yoga, wielka zupa, ludowe pieśni. O co właściwie chodzi? No bo to jest z racji tego, że my właśnie jesteśmy na festiwalem na uboczu, jesteśmy wiejskim festiwalem. i zapraszając do siebie, zapraszamy też do tego świata właśnie, tak jak powiedziałeś, slow life, bo tam nie za bardzo możemy korzystać z dobroci współczesnych, czyli internetu, jakichkolwiek smartfonowych dogodności, i ten czas trzeba sobie jakkolwiek umilić. Oprócz tego, że jest wspaniały line-up i oprócz tego, że jest wspaniała oferta różnych aktywności, takich jak tu wspomniałeś, czyli yoga z muzyką ambientową, warsztaty są również dla dzieci, które się nazywają Mufi Picasso i będą to humorystyczne, zabawne warsztaty na temat malowania, i to jeszcze w ogóle w stylu kubistycznym. Będzie współczesne kintsugi, czyli sztuka naprawy ceramiki żywicą i złotym pyłem. Do tego żywe kolaże, czyli kolaże z kwiatów znalezionych na okolicznych łąkach, automasaż twarzy, cupping, czyli propozycja dla kogoś, kto chciałby poznać trochę ten bardziej zaawansowany świat parzenia kawy metodami alternatywnymi, oraz zajęcia z tańca. I tego jest bardzo, bardzo dużo, ale oprócz tego można po prostu sobie pójść na spacer w okolicznych polach i łąkach i lasach, spróbować znaleźć grzyby, pogłaskać okolicznego osła i może spotkać parę bocianów na polu. Nie wiem, czy istnieje lepszy pomysł na weekend niż właśnie taki wyjazd, jak wyjazd na festiwal Biedowo Music Fest. No właśnie, Biedowo, bo to jest też nazwa miejscowości, w której dzieją się te wszystkie fantastyczne rzeczy. 8-9 sierpnia, piątek, sobota, dwa dni festiwalowe, dwa dni koncertowe. Zapraszamy serdecznie w takim razie. Naszym gościem był Maciej Świniarski, jeden z organizatorów całego wydarzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam bardzo serdecznie. A nam na trójkowej antenie już gra grupa The Heliocentrics i Sirius B to przed nami. Autopromocja. W porannej mgiełce wyspa jest górą. Wakacyjna lektura w trójce. Jarosław Mikołajewski. Przeczytam fragmenty mojej nowej książki zatytułowanej Marsala. To Sycylia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Lodówka Bosch No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.